الحروف المشبعه بالفعل دا ارکت مصنف راشه د بیان دی هغه حروف جارانه اسره کوه نه چاشه حروف مشبعه بالفعل وکي الحروف المشبعه بالفعل ا حروف دا ته حروف مشبعه ده ولې شوی دي چاخره په فعل سره ها خپل معنا ده چې حروف دا ته حروف مشبعه ده ولې شوی دي اې ته دا فرمول په فعل څخه ولا شي انا چې دا حروف مشبعه ده ولې شي د فعل متعدی سره چاخره تفعله لفظنا هو معنى ناتي تشفى كنا نعم ذاك فجيرا شاشوه كلا مشابهات تجي لفظن داما چه لقصة ننجي چه فعل سشا يرسي سورة فيرسي وبل سرا يرسي ربعي سي وبل خماسي لقا ان سورة خاسم رخل سي سورة في لقا زرابا وربعي لقا دخرجا وخماسي لقا اكراما اکرما کو تلویر دی ان صرفا تین کو مسیر اول کنا درن گیا کی تند سیکس ولا سیدی لکا ان و ان دے لیتا دے و سیکا ربعی دی لکا لعل دے کا ان دے وے دے کنا و سیکا ہو کو مسی دی لکا ہا کو مسی شتا پش ان و ان کا ان لکن ان ان کا ان ہا لیکن لیتا ہا ہمتی ہن سٹاپ سے سٹاپ سے میرے سامنا ہا میں دس ہوا ہوا تھا نا ہا چلا کسان کے پھر سے 16 سیر سے وسے ہتی ہا اور بھائی سیدان کے دیا 16 سیر سے وسے ہتی اور بھائی ہو رہا نا یو اور کسان کے چھ پھر ماضی مملی کو فتحہ مون دے درن دے مون دے مملی پہ جام دے کو فتحہ مون دے تشکا سامنا ولقسن کے فعل متعدی چا کتنے دی دو اسم ہوڑی فاعل ہو مفعول دیا تھا کہ متعدی دی دو اسم دی کھن لے نا ما مرفوع منصوب نہ ہو جی تشوا کھانا نہ نہ جاتا ندا پر سے پتے سے دی مشابہ دی ساتھ رہی ہیں تشوا کھانا وا مان المشابہات کو داد ایک لقب مثال کا ان ان ملائے تحقق تصرفی تحقق تو فعل دا کھانا ان ملائے تصرفی تحقق تصرفی ہے نا دن کے دن ہے رکھے ہے نا دا سوچ بہار خدای ته کوم رل فعل دی کنه دا سته تون شپیر دی سمرا دی ان و ان و ک ان ولکن ولیت ولا ان دای چې پاس حاضر حروف دا حروف چې دي تب کو لال جمله تل اسمیه دي دا داخله دي په جمله اسمه ان متدا و خبر څه کې دا په جمله اسمیه باندې اور داخله دي جمله کنه تم سے بول اسما نصب کر کے چاہتا ہاں اسم تھا و ترفع الخبر و رفع کر کے چاہتا خبر تھا اب متعدد تھا اسم ویر کا نصب کر کے تو دیکھا نا وہ خبر تھا سویر تھا کما رفتا دائی چلے کسرنگ چیدا تو تیشن دلیا و چکنے بھگنا فا بحث منصوبات و دمر پاتے سے تیشن دلیا کن لے دے نخو ان زیدن قائمون او پیر دیکھو دائی چلے وقت دیر خاکوها و کلا کلا ولا حكيجي يا دي خير قرن مشابهه فين ده حاج من قرن مشابهه ده مل كافه تو اهما كافه سكر اهما كافه تو ده كفا يا كفو كفنا كفا يا كفو بدل ده ده اهما كفا اهما جاء عمل ده قرن رهل باندا دي ما كفا ده ده تري جاء عمل ده ده باور سے مقبول سے باندا دي تيش بس انا لدي ويك ولا حكيجي جتنا بده كان بده بيري اهما كفا فتكفها د دما کفا بندگی دی لرانی لامل دی چانا دی عمل لگی چشپا کنا زکر چی دی زیف والعمل دی خروف تی کنا زیف والعمل دی کنا دی چی دی پنماشا فاسیل روشی دی سرا دی فاسیل دی عمل نکو چی کنا دی کنا دی رہ کنا دی دی پنماشا آما چی کنا دی پر کنا فاسیل روشی پر دی عمل دی بیا دی عمل نمانی کبی چی مبادر شی دی چی وشینا دی او پر دی اغوار شی دی کنا چی دما کفا دی سر روشی تدخل الالفال دی دی داخلی جی پیچانو فافال من دی تدخلو داخلی جی سیک داخل مصر پیچانو دی ویلی زکر چی خو دی عمل کون وی دیکھنا چی خط تک دیتا چی کم دی وی دیکھنا آہا محل دی عمل موجود چی کم دی چی مثال کا چی کم مبتدا طرف ویر کو نار نصر ویر کو خبر تصر ویر کو عمل کون نی دیو نکی کم بیر کھانا کپ جملہ ایت میاب داخل ویر کو جملہ پھر یاب داخل اسا عمل کونو کچھ تیش پر کھانا اور بعد چی عمل کو دو وقت چی کم جملہ پھر یاب داخل ویر کو چی پھر جملہ پھر یاب داخل ویر کو بہا اسم و خبر نور دی خبشه سی نه دیوانه چیز میبره کنه به آدشه چیز میدی اخاما خود جمله اسمی بده خلی و دو خود چیز میبره کنه عمل کنه نه دیوانه چیز میبره کنه اخاما خل در عمل آمه گولی چیز تیشوه کنه این دست محل نگول چه خلیخت عمل ده دیگه حسو بره کنه این تقول و یعبه تو چی انما قاما زیدون انما قاما این دو دکه در قاما زیدون اللہ کی لیادو کنه تا دیمو ده اب داخل شده اس مدرام کو بھی نہیں یعنی مطلب ہے کہ مطفر سا روشی تو چونکہ دے عمل کو نا دے دے وے ندی مقتضی پھر ایک آنا دے دا سے غان ہوئی تھی آخا سارے سے شاہ دی کہ مخل دے عمل دے دی لیکن چوئے چاہ عمل لکی تھی نہیں پھر ایک آنا دے کپدا کے غان میں داخل ہوئے جملہ میں داخل ہوئے چاہ سارے خانے میں عمل بھی و کپدا کے سارے خانے میں عمل ٹھیک بات بلا خبر ہے خدای چوالم پوشش چا انہ انہ المقصورتل پھر ایک آنا المقصورة الحمزة ویدکانا لا تو غیر مان الجملہ تے بل تو اکی دوها ویچ پوشا چپ تکیس را ویدکانا المقصورة الحمزة ولو ان ان المقصورة ویدکانا داستا ولو ان ان ویدکانا المقصورة الحمزة الفام سب کو بس دگا صحیح تو موچے داس رہے والم ان ان مقصورۃ الحمزہ تھی تشوا تھا نا چپ پوشا چپ تکیر سرا ہا بے دیکھا نا ہاں ان کا مقصورۃ الحمزہ تھا پھر کہہ مقصورۃ چاہے ان کا بھی ما غبا ما طریقہ جوڑے چپ مقصورۃ تھا الفام زید وکلے سوکھے راسم جا تاریخ نو پیدا کری جانا دے زفت دیا صحیح تھی اچھا تشوہ تھا نا چچا پور شنوی علیہ السلام آدھے صحیح دی وہ چچا پور شنوی بیائے خاکا بیئی ماں چیز دی زکر چاہ علیہ السلام صحیح چیز دی آزائید وہ خستہ شاہ چیز دی تشوہ تھا نا زامت نوالا پوشا چاہ انہ مقصورت الحمزہ تھے انہ انہ مقصورت چاہ انہ چاہ مقصورت الحمزہ بھی سر کے دی چاہ مقصورت چاہ مزائے مقصورہ دی لا تو غیر مان الجملہ تھے آنمو غیر مونا دے ہم لے سر کے دی نمو خیر ابھی امانہ دے جملے ہاں بل تو اک دوہا بلکہ تاکید کو دیکھ مانے دیتا یہ جملے جی سمجھا کر یعنی دا مطلب نا چا امانہ دے جملے کہنا جملے ونے نمو فرد تا نمو خیر ابھی دا مطلب نا سمجھا کر وہ فرد تا جی البتہ تاکید کو دے مانے دے جملے جملے مثال کا مرشہ پر جملہ سے جتن دے کہنا نسبت خبر ہے متضادہ نسبت تانگی کھانا وہ دا اینا چھ پر داخل کے دا سکو چیز ملے پہلے کھانا دا تکیت دیکھ نسبت خبر مقتضا تا پہ نسبت تم دیکھ سکو تکیت سکو نیرا نسبت خبر مقتضا تا چیز ملے نسبت تم آخر غوینا سکے دا مقشا نسبت زید قائم مقشا نسبت احکیام زید تا داری تیری چاہ سر آؤ اسنا دے تم سر آؤ بس ہاں اسنا دے اس تینا پر داخل کو نسبت خبر چکن دی ایغی معتادا تا چکن دی اسم دینا تا پس نا دے تام سر دا تھا نا کو صرف دا اکر چکن دی چی دے گا اسنا دے تام اسو اکر تا کی دی اکر نی داما تا جو اسنا دے تام خروفا بینا چکن دی مبخد بات من اینا بدلا دی تا بوئی دی ساما تا و ان المطوخت المطوخت الحمزہ تا و ان چا مطوخت الحمزہ دا سیکن معا ما بعد دا ان سرا دے ما بعد چا سیتا ہم بعد من الاسم والخبر چا اسم وہ خبر فی حکم المفرد دا حکم دے چاشدا اینے دا انا چدا میرا کو آہ تغیر پر منادی چا کروانی یہ جملے سے روانی کی مجھے کہ چمش جملہ چ نہ دیکھنا پیشہ نسبت خبر متعدد دا سے نسبت تا مفید جملہ فائدہ تا نو کنا یہ کہ انا پتہ کو تغیر مفرد سر اوزا سر کے سر پتہ نہیں چا سر مفرد سر یہ تا مفید دے نسبت ہاں فائدہ تا میں نہ دیکھیں دے انا نسبت تا نو پتہ پتہ اپوتے سو نذا كذلك كي وان المطوحه الحمزه وان تكون دي المطوحه الحمزه تو مع ما بعدها سرات ايه ما بعدها كما بعد كيف من اسم ول ده من اسم الخبر ده ده ما بيان ده كي سرات ايه بعدها تو سد دينا ده تشوف كانه تاع كيف تاع من اسم ول في حكم المفرد ده ان تكون دي سرات ايه اسم خبر بحكم دي شرط دي مفرد دي ان تغيير مراد دي شرط ولي جملے سے روالی تھی اندھے پہلے کھانا آگا جملہ بدل ہی بچا مدے منفرد مدے آگا مخشی چکو نسبت خبر مبتدہ تا آگا نسبت تام خاروری بھی ایسا نسبت تام خبری تو کچھ اندھے آگا تم کچھ اندھے آگا خواہ بیدا سے پخون منفرد سے بیدا سے کر دارے میرے کھانا چاہا کی مستقین بھی لکا مثلا انہ زیدن قائم اما تکیب روخلی اخی با مزال روخلی اخی بلتا بیسا که مزال که صحیح کنا اینی قیامو زیدین دا پتویلی چا سر کرده قیامو زیدین سر کرده صحیح کنا دا قیامو زیدین چکو دا شکو چیم نزبت زشید نزبت سام خبرین دا کدا پشه و دا مفید فیده دامن دا کدا ایس روشا دویچ والی ذالک و یه دیخ فرق تی واجنا چپ میون دی انا و دی انا شدا فرق تا ہم ذکر چی انا ترغیر پا منات دی ملیش رو والی و انا فجد نی رو والی یه دی فرق تی واجنا خوی جب القصر و جب دو حق سرا دی چا یه دی شکل دا شکل ندا چی جملے مطلع رو غلالی دا شکل ندا یدی شکل کثرا وجب ورو کلا اذا کان کی ابتداء کلام اوت چ ویدا ہا ابتداء دی چھا سے کلام سے دا شکل کی ابتداء دی چھا سے ہو دا شکل نا کلام سے نا دا ابتداء دی کلام سے وی بے دے سو وجب ورو کثرا وجب کثرا دی ہم دے ہاں لکہ مثال دل کبھی ہاں نو ان زیدن قائم سر سر ان زیدن اس مضاف کی تعلیق دی مثال خبر سی تشوا کھانا من ذکر به بدر طول جمله داد به تراش در لذی ده پاره به مخصوص سره در لذی نه چیخ نبیده کنه در مفهول شده که ده پاره ها مرا ایت ده پاره تشفا کنه و بل و ازا کنه پی خبره ها اللام و بل آواتی چیوی پا خبر ده سه سای جمله لام تشفا کنه چه پا خبر شده رو خلاوی لام بیا با سرکی بیه نکو این زیدن لقائمون سرچ ده که این نزدیکن لقایم می‌کنم. می‌ده کنم. داشت گفته که آن نزدیکن لقایم. ویره زکه که داره لام تدیات کردیانه نه؟ ترکه؟ داره چیزی تکیه دیشب داره پرستی. ای خیره مضمونی جمله داره پرستی. چه داره پرستی؟ چیزه کنم. به جمله خودت پتی کردی که این نبی. چه آن خوبی به جمله؟ من ذکر لام تدیات کردیانه چیزی داره چه داره پرستی؟ تکیه دیشب داره پرستی. داره پرستی می‌ده. داره تکیه جمله داره پرستی. چیشبا کنم؟ مفرد پر انو شا نے پتہ سر سے دیوچ واجب ول فتح واجب ود فتح سر کدا کلا قیسو پکین دے یا کہو کہ واقعہ شدا شکل نہ سرا دے مبادا فاعل سے فاعل پپلا خدا شکل فاعل وقت کو سرا دے مبادا جی نہ نہ کہ فاعل واقعہ شی میں دے فشکی وے فتح بے ان بے وے نکو نکو بلاغنی ان زیدن قائم گوری بلاغنی ان زیدن دا بلاغا دا خو تیر شو دا نون دی ویخه دا یزی میر مخول مقدم شو تلیتن دا غصا انا زیدن قیم دا طول پا تغیید مفرسا سا جهنده دا فعیل دا جهنده نمی ذکل اس پی انا بیا جهنده خو بیده سنا ویلی ذکر چی دا فعیل وقت شو کنا و فعیل نیمی کور مفرد بی سرش کبی فعیل نیمی کور خو مفرد بی بیده سنا نیده وانی تکمی بیده سنا فعیل دا سامن مفردات نا نیده که بیده انا بیا اسی انا ہوئی دا پا تغیید لیتا سارا شو بلا حمی کیامو زیدین سرش شو کنا اس قیام زیدین دراسته ایسی فائل وقتی کری چا دی پر بلنی دی جملہ فائل نمان و بل وقیس و پیدو شی اقاو چی وقیع شی دا شکل سراد مبال مفهول نسائی چندی مفهول وقیع شی نکو کریتو انکا قائمون سرکی دا کریتو فیر فائل دی دا انکا قائمون دا مبال دا چول سائی چندی مفهول دی ندو که بی انو این بینو ہے ویلی دو که چی دا مفهول مفهول نیز بکر ہو مفرد بی سرکی بی چیزا کنا ہم زکہ کہ کفائل دا کمفول دا کتو چې کوم دی ودکنا دا اسم دې نه ویل و اسم دې کابله مفردات نه راکنا نو دې کنا دا دې چې نو مفرد دې په تعویل دې چې کرا کرے تو قیامه سرکه کرے تو قیامه و بل وحیت و پیدا شی اقاو چې واقعیا شی مبتدا ان څه شي نه مبتدا ها نو عندي انک قائم دا عندي مضام زطلي دا خبر مقدم شو دا انا قاسي شي نه بل متدا مخصوص عندي ذات مفهوم ده دا په نه چې انك اسمه ده چې جمله شو جمله متدا نو وخت زانه نو که تاسو متدا وخت شو او متدا نو په هو اسم دي کنه هو اسم دي نو کول ځای امو فلم او بل وحيث يقاو مضاف اليه او بل ته شي واقع شي ساي دي نه مضاف اليه دي نن ذکر نکو عجبت من طول ان بکر قائم تشکه عجبت من طول ان بکر قائم دو دک د طول مضاف تا د ان بکر قائم دا فائت نه مضاف الیه نه دو دک د ان بیا چی نه دک چې مضاف الیه نه ګور سال دک چې توڅه اده شي دې په ها هم ته نه خواص چې ذکر کول چې اضافه خواص دې نه ګرځول او کنه چې اضافه خواص دې کنه نه دې اسم نه راځي کم مضاف یا اسم دې کم مضاف الیه ها اسم زانه لذا چې موږ به کنه دا مذکر یو واقع شو به کنه مذکر یې موږ نو یو مذکر یې سمې و یې سم مفرد دی ځانه ته لذا ټول مضاف شي ان بکن قائم نه شي مذکر شي به مضاف سره د مذکر نه موجود دی جار شي به جار سره موجود نه متعلق پچا تر شي واجب تو کرے شي تیش وخت نه چې زه پتا جو پښه شوم یې څه نه دی ور ډولی دی قیام دې بکر نه څه کړه دغه ولې ځانه قیام دې چې دا ما ډېر نه دا نو څه چې نه ولې دا علاوه څه څه وچې نه زما نه پتا جو پښه وچې نه چې دا ما ډېر نه دا سره یې کان به ده کنه و بعد لو بس پدې ځه بس پدې ځه بس هرګه ته ختم دی